Tabarın isu svetlalıs karış karı, şıktı şıktı da viştavlıs yen yuralım yılış bur yuvar. Sıkıd vetlalısınız da skıknan veletçişiz da nışta anyas, kod yasasıya burdadıs vişem yasış da mezdıs pej lov yasış. Taye völünü, Magdala Maria, kod pıçkış petis şişim pej lov, Ioanna irad ovmasın veşkırlış kuzlın götürüz, Susanna da mukıd yas. Ovmasnanısına ye otsaşısını İsuslu. Una kare şloktısını Jezus İsus dini. Siye şıatçıs na dora veledan vişten. Mort köcünü petas. Köcü gaz kümünka köydis uşas tuyboka. Senine estalyalasını, da yene juvle bacias kokalasını. Kümünka köydis uşas izyayını. Novayız, türmü tımla petalıg mozısına ye koşmasını. Kümünka köydis uşas lejnök pövstı. Bıdmıga slejnögüs pıttas petassı. Mukat köydisiz uşas burmua. Bıdmaz davayas tuşsı şop pövstın. Tayas viştalan börün İsus gorodamen şuiz. Kodlan empel med kılı. Vela çişiyas yuvalısını İsuslış. Kıcı gıgır vonu taya veladan viştsı. İsus şuiz. Tiyanlışı tema tödnü yen yuralamış guşatır yassı. A mukadıs kılın tayılış veladan vişt yasış. Naye vijedanı da o zadjını, kıvzanı da o zgıgırvanı. Taye velodan vişti spetkadlı. Kıydısı staye yen kıv. Tuy boka uşam kıydısı spetkadlı. Mortus kılı kıvsa, nosa şalokta omalis da guşala şalamşis kıvsa. Medi mortus ez eskıda ez mezdmü. İz yayına uşam kıydısı spetkadlı. Mortus kılı kıvsa, da dolut pırış boşta siyas şalamas. No vuj yaştamısla ozdır eski. Iştadam yas dır yisye keze eskamşis. Lejnak pavsta uşam kaydis ispetkadlı. Mortas kıla kıvsa, no bıdlun ya tajdis, ozırlunuz da lışkıda olamız, pötta kajam kıvsa, isiye ozvay votasa. Burmua kajam kaydis ispetkadlı. Mortas kıla kıvsa, vijas yas bursostam şölemas, da şakıdlun sa venamen vaye votas. Tayas viştalam barın, İsus gorodaman şuiz. Kodlan empel, med kılı. Istan bite, oz vevtini dozyan, da oz sultadını labiçulu. Siyas puktanı bikokvılı, medin pırış yas adjisını yugıtsı. Stav guşayas voşyas, da stav cebemayas yözaşas, petas ortsı. Vijaday, gıcı kıvzanı. Kodlan em, sılış yetasını. Kodlan abu, sılış veşik çaytanasa boştasını. İsus dına loktısını mamız da vokyasız. Но уна јез вуснана е ез вермене матисчине сидина. Исус ли вишталисна? Мамет вок јасит кад, ивла асаш, те не късјане аджадлина. Исус шуис. Јен лиш кивса кивзиш јас, да сишер ти олиш јас. Мене мам да вок јас. Отчит Исус аслас велечиш јас кад, пукши спиже, да шуис нали. Вуджама и ты мадлапала. Най мадетчисна. Vujganis Isus unmovşis. Tüvülün kıptis ıcı tövnür, da pıjız kutis tırnı vanas. Naye völünü vöyan vöyinaş. Vela çiş yas saçmadısını İsus'a şu alanın. Vela dış, vela dış vöyam. İsus çetçis, öle dış tövse, da gücem vası. Stavus lantis, pukşis çövlön. İsus şuyus vela çiş yasıslı. Könüt yan eskamnıd. Naya polamen şenjemen ıtam ıdnısliş pondesini yuvaşını. Kodisi ye. Veşik tölüs davayız skıvzışa sılış. Ta bırti naya vucısını galleyalı panıda gadara mua. Pırşiz çetçen bırın İsuslı panıdaşız karşiz pejlovyasın kutam mord. Siye pırvetlis paştıg. Kerkağın pıdgi olu şoygu kırtağın. İsusas adjem bırın siye gorzaman uşkaçiz sıvoce da gorodis. Mıytanıd mişan kola, İsus. Medvılısa yen lönpi. Koratını, en pesmeni. Tadı şu alıs, ıd İsus çöktüz pejlovlı petni mort püçküş. Pejlov unayış pesledlü vla mataya mortsı. Siye skırtavlısını çepiyasın da vijisin doromen, no siye oryadlı vla skırtad yassı. Sıki pejlov nu adlıs siyes ovtamini. İsus yu alıs sılış. Mıytan adnimid. Сие во чавдис. Легион. Од сыпучкин вали уна пежлов. Пежлов ја скоросни Исусас. Медес истина јас пудеста мина. сене керасен иршис уджет порш чукар. Пеж ловия скорос на Исусес, медледжа сная спирне поршия спичка. Исус леджис. Секи морт пучка и шпетен пеж ловия спирес на поршия спичка. А поршияс, кър ювшань ушка чеснатуя да пъдесне. Порш видиш яс пъшки снесетиш, котъран мунус на кара да орча шиктя се вищавна адживлам тор юлиш. Йозес петис не виджадли на лоем торса. Най-е локтес на Исус дина да аджис на сия морца, кот пучкаш петис на пеж ловияс. Сия пашкама да аз вежара пукалес Исус лен кок дорен. Йозес йона повжесне. Аджилиш яс вищалес на локта маясле, кучи бурдес пеж лолан кута мортес. Секи гадара муун олиш яс корос на Исуса с мунны наденеш. Сечам уджет полам боштес наяс. Исус пукшис пыжа, да бър мъдачис. Пеж лолиш мездма морт, възишис мунны Исус кад. Но Исус шуис сылы. Мун горт ад да виштав, му ен ми свъчистенед. Сие мунус да виштал став карасле. Мы сылы вычис Исус.